झड़के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिल के रात जागते थे, नैना शहर में पल के मींचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम भीगे। नैना जो खिड़कियों से झांकते थे, नैना घुटन में बंद हो गए हैं। Yeah.